To jest całkiem intro, nie ma nic jeszcze. I tu dopiero. Twe życie, a mgła rozpusty opada na świat. Zbawienie przynosi, atakując skrycie. Prastary asasyn, co tysiąc ma lat. Powiesz swe myśli plugawe, zastanów się dwa, ba, trzy razy nawet. Bo wnet cię zaskoczy zbrojny swój drewniany kinżał, szybki niczym błyskawica, moherowy ninja. Nie żaden speeder, nie żaden bat, to moherowy ninja uratuje świat. 999, zapamiętaj te cyfry, bo to numer konta i szyfr do enigmy. Moherowy ninja, moherowy ninja, moherowy ninja, moherowy ninja. Orężem mu sprawiedliwość, a prawo tarczą. Jednym atakuje, za drugim się kryje. Gdy szale te midy cię winą obarczą, to ty będziesz pierwszym, co nadstawi szyję. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Co gdy tych pierwszych będą miliony? Czy ręka mu zadrży, czy jednak ukaże? Na ramionach tłumu będzie wyniesiony, lecz czy do dołu z wapnem, czy na ołtarze? Nie żaden Fidel, nie Arafat, lecz moherowy ninja zbawi świat. Zna wszystkie ciosy i wszystkie uniki, lecz nie za bardzo za pan brat jest cudami dzisiejszej techniki. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Nie żaden speeder, nie żaden brat, to moherowy ninja uratuje świat. Nie żaden Fidel, nie Arafat, lecz moherowy ninja zbawi świat. Nie żaden Jedi, nie żaden Dart, w naszej galaktyce uczyni ład. A teraz wypocznij i zamknij usta, pora spać, bo już prawie szósta. Moherowy ninja. To kiepskie chyba było jednak.